سورة البقرة درس نمبر يوصل بيختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى على شيء ندي نصارى بيسيز دين ماندي. وقالت النصارى ويبنصارى ليست اليهود على شيء ندي يهوديان بيسيز دين ماندي. وهم يتلون الكتاب او دويل ولي كتاب لرا كذلك هم دغرنگ قال الذين وباغ كسانو لا يعلمون چن فويدل مثل قولهم پشاند ويناد دوي. فالله الله تعالى چدي يحكم بينهم پسلبو کی پمند دي کی يوم القيامه فروز د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون پاغ سکی چودي پاغ کی اختلاف كون کی. د درې زجرونه ذکر شو. سلورم زجر ذکر کیږي تکذیب د حق په مابین کې. يهود او نصارا وتا نسبت کو چې دی په اس دین باندې نه دی او نصارا او يهود ته نسبت کو چې دی په اس دین باندې نه دی او فرمایلی شو چې وینې په شان داغه خلکو دا کم چنه پويږي ناغسوکو او مشرکین د مکیو. نو درې واړه ذکر کړو مشرکینو د مکی چې بچا ایمان راوړو او اسلام به قبول کو ناغي به دې سوابي شوي دې خپل دین نه واوړی دا ناغي به ما ها وې دې په اس دین ما نه لار زمنګ دې دین نه واوړی دا لکه صحیح لار نه واوړی دا. نو يهوديانو دا خرابی بیانیږي او زجر او زورن هغې ته بیانیږي چې د یو بل تکذیب به کو او هم دغه یهودیان چې دی او نسوارا دی په خپله ځان ته به نسبت کو چې موږ د الله تبارک وتعالی محبوبان یو او موږ الله ته خوښ مخلوق یو په دنیا کې او د هغې بیان سورة المائده 18 نمبر آیات تاسو لږ راواړوئ په هغې کې ذکر کیږي. سورة المائده شپږمه سفاره 18 نمبر آیات وقالت اليهود ويبا يهوديان والنصارى والنصارى نحن أبناء الله منغا نائبان دا الله منغا أولاد دا الله أستغفر الله وأحباؤه ومحبوبان دا الله نو الله تبارك وتعالى فرمائي چه تاسو زان تدا نسبت كوي بيا پكارو چه الله تاسو العذاب ندر كولي كانا نو فرمائي قلت ورته ووایا فلما يعذبكم نو ولې عذاب درکوي تاسو لرا بذنوبكم په سبب د ګناهونو ستاسو چې تاسو اهل کتاب و ځان ته دوستان او محبوبان د الله تعالی وایئ. نو یو جواب دا فلما يعذبكم دنیا کې بعضو نه شادوګان جوړ کړو او بعضو نه خنزیران جوړ کړو نو بیا ولې الله تبارک وتعالی تاسو له عذاب درکوي. او دویم جواب الله تبارک وتعالى کوي بل انتم بشر ممن خلقا بلکې تاسو بندگان یې په شان داغې چې ما پیدا کړی یې تاسو د عامو خلکو غوندې یې. الله تبارک وتعالى سره خو صرف او صرف نزدېکت هغه په تقوا راځي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله سکه عزتمن په تاسو ټول مخلوقات کې هغه څوک دی چې هغه د الله تبارک وتعالی تا تقوا اختیار کی د الله نه یریږي، نو هغه د الله تبارک وتعالی دوست دی، هغه د الله تبارک وتعالی محبوب دی. نو تاسو کوئ د الله تبارک وتعالی د کتاب تکذیب کوئ، د پیغمبر فرمان نه منئ، انبیاء علیہ الصلات والسلام تاسو دروغجن کړو، انبیاء علیہ الصلات والسلام تاسو قتل کړو، نو تاسو څنګه ځان ته محبوبان او دوستان د الله تبارک وتعالی وایي؟ نار یو بزان ته نسبت کو چې زه په صحیح دین ماندې. نو الله تبارک وتعالی وایي حال د دواړو ذکر کوي، و هم یتلون الکتاب، او دوی لولي کتاب لرا، تورات یهود لوستو او انجیل نسوارو لوستو، او په دې دواړو کتابونو کې په تورات کې د انجیل تصدیق او د عیسی علی السلام دراتلو پیغام. نو چې تورات والا او تاسو ځان ته په حق باندې وایي، نو چې انجیل او عیسی علی السلام راغی نو تاسو ولې نه منو؟ او انجیل والا تاسو چې صرف عیسی علیہ السلام او انجیل منئ، وای چې موږ منو، منئ چرته؟ کچری او سړی یو پیغمبر په حق صحیح ومنو، د ټول پیغمبران بیا منی، یو کتاب په حق باندې ومنو، ټول کتابونه دی بیا منی. موږ الحمدلله قرآن په حق منلې دی، ټول کتابونو ته نسبت ته الله تبارک وتعالی د طرف نه کو، او ایمان زمنګ په ټول باندې دی، او عمل به زمنګ چې کم دی نو هغه په قران باندې، نور ایمان زمنګ په ټولو دی چې د الله تبارک وتعالی طرف نه راغلی. خو چې کله اخیری پیغمبر او اخیری کتاب نازل شو، نو دا سره زمنګ باندې ایمان پرز دی دغه کتابونو، او عمل په موږ باندې د نبی علی السلام د طریقې مطابق او د قران د احکاماتو مطابق په موږ باندې لازم دی. حتی که په پیغمبرانو کې څوک موجود وي د نبی علی السلام په وخت کې، نو د پیغمبر د پاره بل لار نه و چې د نبی علیه السلام تابعداري به کوله. او اخیری کې چې عیسی علیه السلام هم دنیا ته راشي، هغه به هم د امتی په شکل د نبی علیه السلام د دین تابعدار به وي، او د هغې د لاندې به چلیږي. دا نه چې ګنې بل دین به پیش کوي هغه، ولې چې د پیغمبرانو دین ټول چې کوم دی هغه یو دین دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الی انه لا اله الا انا فاعبدون. د ټول یو دین دی، د ټول انبیاء علیه الصلاه والسلام. او کم یو پیغمبر چې راغلی دی هغه د تیر پیغمبر تصدیق کړی دی. نو د دې وجې نه تاسو لولئ کتاب، تورات کې د عیسی علیه السلام تصدیق ولې نه منئ؟ تورات کې د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق تاسو ولې نه منئ؟ و انجیل والو ستاسو په کتاب کې د تورات تصدیق او تاسو ولې د تورات نه انکار کوئ، د موسی علیه السلام نه انکار کوئ؟ او انجیل والو تاسو کې ستاسو عیسی علیه السلام چې د تراغلی او عیسی علیه السلام و اس قال عیسی ابن مریم ها یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل زراغلی تاسو ته رسول د الله تبارک وتعالى، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. عیسی علیہ السلام خو بشارت ورکړی د نبی علیہ السلام، نو تاسو لولی کتاب لرا نو بیا ولې د نبی علیہ السلام نه انکار کوئ؟ ستاسو په کتاب کې خدا غد بشارت و. کذالک ان دغرنگ قال الذين ویل باغ کسانو لا يعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شان د وینا د دې چې د دې نه مراد هغه مشرکینو چې هغې ته کتاب نه راغلی، او چې کله الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام راولېږه او قرآن راولېږه، چا چې ومنو هغه د نبی علیه السلام کلک ملګری شو، او چا چې ونه منل هغه په ناپوه کې پاتې شو، ځان یې په ناپوهۍ کې پرېښود، د دنیا نه نامراده او ناکامیابه لاړل، رخصت شو. فالله والله تعالی چې دی یحکم بینهم، فیصله به وکړي په منځ د دې کې، یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې. الله تبارک وتعالی وفرمایل چې ستاسو دا اختلاف چې یو بل ته نسبت ته ناحق کوئ، نو د دې فیصله به الله تبارک وتعالی تاسو ته ډیر زر په قیامت کې واورئ، او الله به ستاسو په منځ کې فیصله وکړي، ځکه چې هغه غوره فیصله کوونکی دی. فیما کانو فیه اختلفون، پاغه سکه چې ودي پای کې اختلاف کوونکی کوم خبرو کې چې تاسو اختلاف کړو اے يهودو اے نسوارو اے مشرکینو د مکه یا تر د قیامت پورې څوک اختلاف کوي د حق نه الله تبارک وتعالى به داغي په منځ کې فیصله وکي یاد يهوديانو نه مخکي کم کومونه تیر شوی دی هغه اختلاف کړو الله تبارک وتعالى به ټولو په منځ کې فیصله وکي د قیامت پر ازمان دی ومن ازلمو سوک تی غٹ ظالم ممن دا غچانا منع مساجد اللہ چه منع کول کئی دی جماعتونو دا اللہ تعالی نا این یذکر فی حسمو چی یاد کریشی پاگی کی نم دا اللہ تعالی وسعا فی خرابی ها کوشش کئی پا خراب اولو دا دی کی اولائی کدا غ کسان چی دی ما کان لهم نشت دی لرا این یدخلو ها چی داخل شی دیتا الا خائفین مگر پیرا لهم فی الدنیا خزیون دی دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا و لهم فی الاخرت او دوی دا پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب لوی دی دلتا پینزم زجر اوز بیانی گی ادا پینزو زجرونو نا اخیری پینزم زجر من دا توحید دا مساجد اللہ نا دلتا یو پرمائل ومن ازلمو ممن منع مساجد اللہ سوک تی غٹ ظالم دا آغا چانا چی من کول کی دی جماعتونو دا اللہ تعالی نا او پا سورت الالیف لام میم سجده کی 22 نمبر آیات کی وی ومن ازلمو ممن ذکر بی آیات ربیه ثم اغرد عنها انا من المجرمین منتقمون سوک تی غٹ ظالم دا آغا چانا چی پن ورکولی شیدتا پا کتاب دا اللہ تعالی او دے دا اللہ تبارک تعالی دا کتاب نمخ اڑی دارنگی سورة الانعام کی 21 نمبر آیات کی اللہ فرمائی ومن ازلمو ممن افترا علی اللہ کذبا سوک تی غٹ ظالم دا آغا چانا چی اللہ مانی دروغ وی نو علتا ہے ورطا صیغه د اسم تفضیل راوړې ده غټ ظالم یې ورته ویلې دی دلته ورته غټ ظالم وای نو دا غټ ظالم څوک شو نو غټ ظالم په ادبار د مختلفو نوعو سره دی دلته یې وایي منع کوونکی غټ ظالم دی هلته یې وایي د الله د آیاتونو نه مخ اړوونکی غټ ظالم دی نو هلته یې وایي په سورة الانعام کې چې په الله باندې دروغ جوړی نو غټ ظالم دی نو په دې کې دا غټ ظالم څوک شو نو علماء کرام محققین دلته تفصیل کوي چې ظالم ار یو د خپل نوع مطابق منع کوونکي خو ډیر دي د لارې نه به تا خلک منی کوي بل سره به روغه جوړه کیږي په منځ کې به دوه کسان خبرې کې دی برای شیطانت پو کې هغه روغه بروانه کی منع کوونکي د روغې بل طرف ته خیرات کې به یو سړی لوړ به اغستي کسان برازی چې څوک را غوښتي نه هغه به منی کوي لکه تاسو ته اجازت نشته منع کوونکي خود خیر دغه هم دی نو په منع کوونکو کې غټ ظالم هغه څوک دی چې د الله د جومات نه خلک منی کوي په ادبار د نوع سره او هلته یې وفرمایل په سوره الف لام میم سجده کې ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون هلته یې وویل چې د الله په کتاب ورته پن ورکیږي او د هغې نه مخړی نو نصیحت خو په ډیرو خبرو کیږي د کتاب نه علاوه خو په هغه نصیحت کوونکو کې ستا د نصیحت نه مخ اړوونکي هغه غټ ظالم دی چې د الله د کتاب نه مخ اړی چې د الله د نصیحت نه مخ اړی ولې چې هم د نصیحت خو هم دا کتاب دی نو ټیک ته چې نور نصیحتونه هم دي خو هغه دومره ظالم نه دی څوک چې د الله د نصیحت نه مخ اړی د الله د کتاب نه مخ اړی دارنگی سورة الانعام کی ہوئے ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا نو درو خو ډیر خلق جوړی په یو بل ماندی تا ماندی په ما ماندی په بل ماندی حتی دا چی د زنانه او جګړه شینو بیا ګوره په یو بل ماندی د درو غاتو متونو تا نو درو خو ډیر تومتونه خلق لګی خو چې په الله دې تومت د درو غو لګاو نو دا غټ ظالم دی په ظالمانو کې بیا نورم ظالم دغه هم ظالم دی چې په یو بل باندې تومت لګی د دروغو خو هغه دومره غټ ظالم نه دی څومره چې یو سړی په الله باندې دروغ جوړ کړي ولې په دې سره بالکل د سړي دنیا او آخرت تباه کیږي نو د دې وجې نه په ادبار د نوعې سره یې ورته غټ ظالم وایي ومن ازلمو څوک دی غټ ظالم ممن دا غچانا منع مساجد الله چې من کوي د جمعتونو د الله تعالی نه څوک منی کوي پاغې کې ایذکر فی اسمو چې یاد کړی شي پاغې کې نوم د الله تعالی وسعا فی خرابها او کوشش کوي په خرابولو د دې کې خرابې د جمعات دا چې حق بیان پکې بند کې دا غټ خرابې دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه اغلی کې چې د جمعات آبادول دا عمارت او نقش و نگار نه دی چې د چته وایره جمعات مې ډېر خولې او ډېر په اعلی انداز باندې په نقش و نگار مې دغه کا جوړ مې کا بلکې د جمعات آبادول هغه دا دی چې د الله تبارک وتعالی د کتاب بیان پکې وشي او د الله تبارک وتعالی د دین کارونه د هغه ځاینه خلقو ته بیان شي او دا رنګي ذکر او اذکار او د الله تبارک وتعالی د دین خدمت پکې وشي اگر کده خوري ولینی. دا خو نن موږ دنیا په مخه کړی وو چې یاره بس په جمعات باندې نو که دغه خرچه چې دا دوره خرچی خلک کوي دا خرچه په دې کولی چې په دې جمعات کې به د الله تبارک وتعالی د دین د قائمولو لپاره کوشش کو نو عمارت ډیر ښکلی جوړ کی او قرآن چې د تمام جمعات کې چې 200 کسان هغې جمعات ته راځي په الله یقین وکړه په هغه 200 کسانو کې د دو نه تپوس وکړه چې د لا اله الا الله صحیح مطلب بیان کا ولنه ورځي. دا د جمعات آبادولو د قرآن ترجمه او تفسیر راته لغونې وکړه یاره هندو راغلی دی هغه غواړي چې ستاسو د کتاب لغونې تفسیر واوري لغونې ترجمه واوري لغونې معنا واوري. په الله یقین وکړه که 300 کسانو لږ کې 2 کسانو له ورغې دا د جمعات آبادولو چې تا نقشه جوړه کړه او تا چې کوم دی آبادې وکړو د خاورې دی ولې نه د نبی علیه السلام په جمعات کې چې کوم دی نو باقاعده خپو کې به ګټې تللی نو هغې به د سپلو سره مونځ کو لکه خپو کې ګټې بدن نه تللی هغه جمعاتو او په باران کې به راڅڅېده خو د هغې باوجود هغه ځای نه وګوره چې د الله تبارک وتعالی د دین کارونه پکې کېدل په مغرب او په مشرق کې ته خلک یارېده. عمر رضی الله تعالی عنه غونې استاینه او چې ځي نه وسله وړي او نه ورسره څه شی شته خو چې په فلسطین باندې ورګډ شو او یې کتل چې غلام سور دی عمر رضی الله تعالی عنه پیاده را روان دی ویم دغه نښانې موږ ته راکړلې شوې موږ بس موږ جګړې نه کوو جګړې بیا نی خو چې ایمان در کې راغی بیا جګړې نی بیا الله ستا دومره روب وغورځئ چې د میاشتې په مزل تا نه چې کوم دی خلک یریږي د میاشتې په مزل باندې دا ولې ایماني نو د دې وجې نه د جومات آبادول هغه د الله تبارک وتعالی د کتاب درس و تدریس او ایمان په خلکو کې راوستل او خلک د الله په دین باندې پوهه کول او د الله په دین باندې چلول او د الله په دین باندې همیشه د پاره د قربانۍ د پاره تیارول دې ته آبادی د جمعات ویلی شي. نو د دې وجې نه بخاري په تاریخ الکبیر کې صفحه نمبر 53 باندې لیکي د عمر رضی الله تعالی عنه قول نقل کوي چې زه د جمعات په غولي کې اور لګول ښه ګڼم د هغه چا نه چې بدعت رد پکې نه کوي. زه عمر رضی الله تعالی عنه وایي د جمعات دا په تاریخ الکبیر کې بخاری لیکلی دی صفحه مې درته ومخوله په هغې کې لیکلی چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د جمعات په غولي کې اور ولګي زه هغه اور چې کوم دی ښه ګڼم د هغې څه نه چې په هغه جمعات کې بدعت کېږي او رد یې څوک نه کوي. راشه زموږ جوماتونو کې وګوره کم کم بدعت نه کېږي د هغې د رد دپاره اول خو چا حق دین زده کړی نه دی چې قرآن صحیح چاته بیان کړي او کدی هغه هم داسې دي چې څوک ورته کېناستل نه غواړي بدنام کړي دي او په مختلفو طریقو باندې په هغې باندې پتوې لګولي دي. نو د دې وجې نه خرابول د جمعات هغه دا دي چې د الله د دین کار په هغې کې ونه کړی شي. اولئک ما کان لهم دغه کسان چې دي نشته د دې لره ان یدخلوها چې داخل شي دي ته الا خائفین مګر په یره باندې چې د الله د عذاب نه په یره کې وي چې وګوره ما داسې خرابې وکړو چې جمعتونو نه مې خلق منې کو د جمعتونو خرابې مې وکړو دا خو پکارو چې دی دی خلکو پسې دنه کې دی او د الله یره ځان ته راوستی وي چې الله مې تباه نه کړي، الله را باندې عذاب رانه ولي. نن موږ په هغه طریقه د جوماتونو خرابوالی نه کوو، نن زه د دین شمله مې والې ده او پټکې مې والې دی او ګیره مې پرېښې ده او ډانګورۍ مې په لاس ته او سپینې کپړې مې چولی دي، خو جومات خرابوم، بدعت پکې. د عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې اور ماته خوښ دی په هغه جومات کې او بدعت پکې زه د مولایي صاحب په شکل باندې کوم. آیا کله به په موږ کې دین راځي او کله به موږ په قرآن په سنت باندې پوهیږو چې مړو شو بیا د قبر نه هیڅوک واپس نه دی راغلی او بیا به ارمان ارمان نارې وایو چې زه خپل جومات ته لاړې او هغه کار مې وکړه کم کار چې الله تبارک وتعالی زمانه رضا کوي. خو بیا وخت چته دی، بیا وخت نشته. نو د دې وجې نه هم دغه وخت دی. نو دا خلک چې کوم دا کار کوي الله ولا سزا بیانوي. لهم په دنیا خزیون، دی لره دنیا کې رسوایی ده. هر چاته به لاس نیولی وي مکروز یم یاره، د زکات پیسې شته، سرسایه شته. دا دین داسې وړوکی و چې ته به چې کوم دی بل ته لاس نیوې، ټیک ته راشه امامتی وکړه او چې بل ته لاس نیوي د هغې په ځای باندې ځان لس تجارت وکړه، ځان لس کار وکړه په بازار کې او ځان له چې کوم دی نو پیسې ټکې پیدا کړه. دا نه چې بل ته دې لاس نیولې دی او اسکات ته ناستې، سرسایه ته ناستې او د بل مال ته ناستې نه. نو د دې وجې نه دنیا کې رسوایی شي د انسان دپاره. چې بل ته لاس ونیوي، نبی علیه السلام وایي اوچت لاس دا د لاندې لاس نه غوره دی. د نبی علیه السلام حدیث په صحیح رښتیا ګڼو که نه؟ نو چې سره د دین نه تا ته لاس ونیوي ستا لاس پې اوچت شي. نو د دې وجې نه هغه دین یې نه دی زده کړی کوم مانې چې د دې عزت جوړی ده، هغه باطل دین یې زده کړی دی، هغه یې رسوا کړ، د هغې د وجې نه رسوا شو. الا خزیون لهم په دنیا خزیون، مګر د دې دپاره په دنیا کې رسوایی ده. ولهم په الآخرت، او دې دپاره په آخرت کې، دا هغه چا دپاره چې دین روانی ګورئ د حق پرستو دپاره زه بالکل زما د ژبه چې کوم دی چاړی شي، چې دا حق پرستو دپاره زموږ د خولې نه، زموږ د ژبې نه داسې یو خبره وځي. دا هغه څوک چې دین په دنیا خرڅوي، او هغه څوک چې دین یې ځان له ذریعه د معاش او ذریعه د دنیا ګرځولې ده او صرف دنیا لټی او آخرت نه لټی، خلکو ته د الله د دین حق مسله نه ښیي او صرف د دې دپاره دین زده کړی دی چې زه به پې ډوډۍ څنګه خورم، دا هغه خلک یادوم ګورئ. هسې نه چې تاسو چېرته دا په زړه کې سوچ راولئ چې یاره دا خو تاسو د ملایانو خلاف کوئ، موږ د هغې ملا چې دین خرڅوي. دین دا د الله تبارک وتعالی یو عظیم دین دی او دا داسې دین دی چې دا دنیا هم تاله سمی او آخرت تله هم سمی. نو داسې خلکو دپاره لهم فی الآخرت، دې دپاره په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب د لوی. ولله المشرق والمغرب، الله لرا طرف ته مشرق او د مغرب دی. فاینما تولو، نو کم طرف ته چې مخ کوئ تاسو، فثم وجه الله، نو هلته ذات الله تعالی دی، هلته مخ ته الله تعالی دی. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی واسع علیم، پراحه علم والا دی. الله تبارک وتعالی دلته اوس چې مسله ختمه شوه چې د جوماتونو نه دی منی کوي، نو الله وایي لله المشرق والمغرب، ته دا شو چې د جومات نه ته منی کولې نو ولې ځمکه د الله تنګه وه، تلې به وي مشرق ته او مغرب ته د الله دین به دی بیان کړی و. ملک خدا تنګ نیس، پای ګدا لنګ نیس، ملک د الله تنګ نه دی او ګداګر چې خیر غواړي د هغه خپې چې کوم دی هغه شلی نه دي. لړ شه او لنګ شه ملنګ په در کې دي سبحان، لړ شه د الله تبارک وتعالی مسله بل کلي کې بیان کړه چې یو کلي کې دې نه پرېښودي. یو جماعت یې در باندې بنداو، لله المشرق والمغرب، الله لره مشرق او مغرب دی، لړ شه د الله د دین بل ځای خدمت وکړه. دا مو وایه چې جماعت یې را باندې بند کړه او ته کمبل واغوندې، کمبل ما غونده، لړ شه او مشرق او مغرب کې وګرځه، د الله دین خور کا. صحابه رضوان الله اجمعین ته نه ګوري کم کم ځایونو کې د هغې قبرونه نن میلاویږي، هغې د دې دین د مقصد دپاره په دنیا باندې خواره شو. نن چې زمونږ ستا مخې ته دا دین بیانیږي، دا د هغې هغه قربانۍ دی الحمدلله چې مشرق او مغرب ته هغه دین رسېدلی دی. نو د دې وجې نه ولله المشرق والمغرب، فاینما تولو فثم وجه الله، نو کم طرف ته چې مخ کایته نو التزات الله تعالی دی مخ ته الله تعالی دی چې کم طرف ته ته مخ کای الله تبارک تعالی وی زما ذات چې کم دی هغه بتو عمومی یعنی مطلب دا چې د الله تبارک تعالی د رضا د پاره کته مشرق تزی او که مغرب تزی د الله تبارک تعالی حفاظت په د سره چې د دین کار تکای او حفاظت دی طویل شي دا نه چې غنی ته د شهادت درجه د تمیلاو شو نه د ټولو نغټ حفاظت الله دل نصیب کو زکه چې شهید به د قیامت پر ورځوي چې الله ما بیا ولیک چې زستا په لار کې شهید شم هغه ملو مرتبه د چاته میلاو شي ها نو د دې وجینا الله ذات چې کم دی به عمومی او چې د الله ذات چې الله در سره مل نوی رحمانه ک لخکری در سره وی یک تنهای چې الله دی مل شي نو بیا ستاسو دی هغه طرف ته د الله تبارک تعالی چې ملګری دی شي ان الله یقینا الله تعالی چې دی واسع علیم پراح علم والا دی هغه ارزه کې نبی علیہ السلام په غار کې ناست دی ابو بکر رضی الله تعالی عنه سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه یا رسول الله کته سټونه کته کړو منګوی نه نا ورته وی ما ځبنو کبه اتنه نه الله ثالثهما ستا څه خیال دی ابو بکر په دوه معنی چې الله سره دریم دی او موسی علیہ السلام ته چې کله قوم وی مخې ته دریاب راغی شاته نه فرعون دی سبه کیږي هغه وی کلا ان معیا ربی دا نه وی چې ما سره هم ساده ان معیا هم عصای نه ان معیا ربی ما سره رب زما دی نو د دې وجینا الله تبارک وتعالی نه پټ نه زمونږ استاد دا حالت اوس جمعات کې ناس یو د الله د دین کتاب د الله قرآن بیانو مونږ د الله نه پټ نه یو دغه رنگ کې په تور شپه کې ها ته په زړه کې سو راولې په تک تور شپه کې په دنه کوټه کې الله استاد د زړه د حالات نه خبر دی الله داسې ذات دی هغه پراخ علم والا دی داغونه علم د بل چا کې دی نشي وقالت اليهود ويهوديانو ليست النسوار على شيء ان دي نسوار په سیز د دین وقالت النسوار وبنسوار ليست اليهود على شيء ان دين يهود په سیز د دین ماندي وهم يتلون الكتاب ودول ولي كتاب كذلك هم د غرنګي قال الذين ويل اغكسان لا يعلمون مثل قولهم چې نه پويدل پشان د وینا دي دي فالله والله تعالى چې يحكم بينهم فيسلبو کی پمنز د دي کې يوم القيامه پروز د قیامت ماندی يوم القيامه پروز د قیامت ماندی فيما كانوا فيه يختلفون پاغس کی چودی پاغي کی اختلاف كون کی ومن اظلم سوق تي غد ظالم ممن منع مساجد الله دا غ چانا چ من کی د جمعتون د الله تعالی نا سمنی کی ان يذكر فيه اسمو چ یاد کړي شي پدې کې نوم د الله تعالی وسعى في خرابها وکوشش کوي په خرابولو د دې کې اولایک دغه کسان چې دی ما کان لهم نشته دی لرا ان يدخلوها چې داخل شي دی ته الا خائفين مگر په یارا لهم في الدنيا خزي دی د پاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم في الاخره دی د پاره په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوي ولله المشرق والمغرب ولا لر ترپت مشرق او د مغرب دی فأينما تولوا نكم تربت چتاس مخکوی فثم وجه الله نوب مم ذات الله تعالی مخ ته الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چ دی واسع علیم پراح علم والا دی